Da, cam așa este atmosfera în Costinești atunci când l-am anunțat pe Conector toată ziua. E și el alături de noi aici, dar o să vorbim cu el în câteva minute. E atâta lume în jurul Beach Bar-ului, în jurul studioului Kiss FM din Costinești, încât aproape că am simțit că se mișcă studio. Am zis să nu ajungem cu el în apă. Nu, no, hai să... Ia, stai așa. Hello, Mr. Connector. Și am în față o gașcă întreagă care strigă: Hey, e nebunie aici la voi, pe cuvântul meu. Bine v-am găsit pe toți, bine v-am găsit chisomanii, chisomanii, au venit chisomanii. Foarte bine, câteva clipe, ne întâlnim cu Mr. Connector aici pe scena Summer Kiss, se pregătește acum. E și Pui alături de noi, undeva în spate, se relaxează la o bere, o să vină în câteva minute. Până în alta începe mixul de astăzi, DJ Young and Alex, Summer Kiss, Kiss in the Mix, ziua cu numărul 8. Toată vara vom fi aici la mare, avem așa. Hai să începem cu Holograf, Mr. Olix. Ne întâlnim cu Deep Central, Russian Girl și Michel Telu imediat. Hai să-i și Pego. Ne aud de o țară întreagă, hai să-i salutăm pe cei de acasă. Încă o dată gălăgie, Costinești! Toată vara DJ Kiss FM nu dorm, pentru că la Kiss asculți doar hituri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, parce la tine. Asculți doar hituri. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado. Comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Mamă, ce nebunie este aici în Costinești. Hai să vă audă o țară întreagă încă o dată. Toată lumea cu mâinile sus. Ok, Mr. Connector, right here. Hello, hello, apăsăm pe butoane. Da, cu fratele Puia aici. Și Mr. Puia este cu noi aici. Hai să auzim zgomot. Ce faceți voi? De unde veniți? Cum v-ați întâlnit așa în formula American Dream? Păi uite, eu eram pe drum, el era pe drum și... Cam așa. În benzinărie, nu? Da. Nu, mi-a dat un mesaj și, băi, ești pe aici, da, hai să facem o nebunie, să ne distrăm. Hai să ne distrăm. Foarte tare. La Summer Kiss, după cum vedeți, înainte să veniți voi, cu o oră deja era lume aici. Am făcut poze, le-am pus pe Facebook, o să vadă o țară întreagă ce se întâmplă când veniți voi. Este o gașcă atât de mare încât nu-i vedem capătul. Și am în față o gașcă întreagă care strigă. Așa că pe scena Summer Kiss, chiar acum, pe plajă la Loca Beach și în direct pe Kiss FM, în toată rețeaua, avem Conecta și Puia! Yeah! Mâine, hai să le facem frumos loc să ajungă pe scenă. Scena se află la câțiva metri de studio, de beach barul Kiss FM. Îl avem și pe Răzvan aici la chitară, live session, pregătiți-vă. 10 Summer Kiss 2012. O să dureze ceva până ajung Connector și Puia la scenă pe aici, prin mulțimea care s-a strâns în fața beach barului. Mamă, câtă lume! Ok, Summer Kiss 2012, hai să auzim încă o dată toată lumea cu mâinile sus, sus, sus! Asculți doar hituri! Doi! Rap! Costinești! Rap, Pinon, ăsta-i tot cu rap! Stai tot cu rap, clar! Tot cu rap! Rap-ul de ce cu... n-ai zis dance on? Nu, pentru că rap-ul e clar rap. Că rămâne prima dragoste și pentru tine și pentru mine și pentru toată lumea. Răzvan Matache, asta e acolo în spate. Matache? cu sufletul, cântă cu sufletul. Se poate puțin vocea, puțin mai tare, puțin. 10. Aha, aha, perfect. Ok, Jeanne și English. Jeanne trebuie. Tu știu că I can be what I wanted to be. So my identity, 'cause I got another life in me. Let me. And I can be what I wanted to be. This is my identity. Uh-huh. 'Cause I got another life in me. Let me live my American dream. McDonald's, Michael, Notorious B.I.G. George Bush, Coca-Cola și MTV. Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru, păcat. FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft. Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job. Mai de mult zice Adidas la picioare de porc. Chill man, Janice English, no. Mai avem cartiere nașpa, avem ghetto. Rapperii au show, sunt underground, yo. Totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o are glam, bărbații-s mai mult lemn. No, merg pe whisky și fac pe Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română. What I wanted to be, this is my identity. My daddy, 'cause I got another life in me. And I can be what I wanted to be. Cause I got another life in me. Hai să zic ce știu ăștia de noi, fiindcă acum intrăm în Uniunea Europeană. Știi? Și lumea știe foarte puține lucruri despre România. Ceva de genul, fii atent. Nadia Comăneț, Siriac, Ceaușescu, Hagi, Dracula și cam atât știu restul. Băgăm kebab, dar formă mergem la fitness. Nu-i bai, oricum totul le invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie Chichichan. Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri mei se vorbește de sound. Trebuie să fii mai catchy, pe ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen A, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu îl iei grei. Undeva în Balcan suna manele. Păi mai de mult aici era Turcia, măi vere. Sunt contestat când cerc să fiu original. Că pun ceva de la noi în reposta din Sălăjan. Tovarăși, no, acum se zice bro. Avem iepuraș, playboy care dau din popou. O ardem VIP, dar totul este gri. Când ne mai fac o vizită frații din FMI. Un fel de MAI și cât mai suntem mii. Noi mergem să muncim, să scoatem toți banii. Dacă cineva descoperă ceva, cercetători vin clar. I can be what I wanted to be. This is my identity. Omona sus pentru Conector. Care nu s-a dezis de muzica hip-hop. Omona sus pentru muzica hip-hop. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah, yeah. Și acum două mâini sus pentru voi. Oh, oh, oh. Aha. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Aha. Zi. Da. Be. Da. What I wanted to be. Ce? What's my identity? Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Și lecția de limba engleză a luat sfârșit. Vă pupăm. Aplauze pentru Buia! Stăteam de vorbă mai demult cu Buia și mi-a făcut o observație foarte frumoasă pe care o țin minte și acum. Îmi zicea că, băi, la stilul ăla pe care l-aveai tu la început, când cântam hip-hop, și nu era mesajul foarte bine definit și am înțeles treaba asta într-un final. Urmează o piesă cu un mesaj foarte clar pentru toată lumea. Cum? Bine, stai să vedem dacă sunteți încălziți. Răzvan, începem? Se poate mai tare? Hey, hey! Eu pară nu dor, hey! Decât dacă îmi dai somnifer și cum nu iau pastile camarero, dă-mi iubire. Am hibernat ca ursul toată iarna. O reședință la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineața magmureală, dă-i cu sana, bun plecana. Că un weekend la Mamaie, că tu se zola. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, paharul sus, nea, că mie îmi place să tot. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu-mi dă. Nu am sol, zori zilei mă prind. Cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dă. Încă o dată! Vara nu dă. Nu am sol, zori zilei mă prind. Cum pe plajă mă prind, pentru că hey, hey, eu vara nu dă, hey. Și nu am nicio vină, că vara sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină, domnul controlă. Că mă îndrept către mare, cu șapca-n doarsă în cap și cu badida și-n picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de cazare. Voie de busolă că mă las ghida de soare. Și jur că m-aș băga la somn. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în față Costineștiul care strigă. Hai, Costinești! Eu vara nu, nu m-am som. Zore zile mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu, eu vara nu da. Nu m-am som. Zore zile mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu da. Eu vara nu, nu m-am som. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dă. E litoralul românesc, nu s-a întrupeșit și nici Ibiza. Te întâmpină de la intrare cu miros de mici și pizza. Româncele își etalează bronzul în bikini. Am dezvoltat turismul de când au văzut străinii. Atenție, pentru că suntem aici și pentru că sunteți atât de frumoși și de haioși, trebuie să vă spunem că videoclipul are o enigmă acolo spre final. Spune, va urma. Ce va urma? Este foarte simplu. Este continuarea piesei Vara nu dorm. Este o continuare în o versiune în limba engleză. Și se numește Summer is gone. Da, e trist. E trist. Dar sună foarte bine. Și sună cam așa. Summer is gone, hey, but I'm still walking on the sun, trying to find someone who can really give me some love and affection until the break of dawn, with no obligation, just for fun. So if you hear me, throw your hands in the air, say the word loving in a second, I'll be there. Girl, I'm full of passion, so you better prepare. Got a lot of loveliness to share. So what you waiting for? Come on, let's try. You got to give me you and I will give you I. Keep the love burning like the sun in July. The story of the summer says goodbye. Goodbye, I don't know. No, I'm so. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plind, pentru că vara nu tot. Eu vara nu tot. Nu am sol. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plind, pentru că vara nu. Sunt de... Păi, dar tu crezi că dorm? Nu vezi că nu dorm? Ce facem? Vreți să mai cântăm o piesă? Bine. Bine. Generația nouă, generația nouă, ia să văd generația nouă, generația tânără. Pumnul strâns sus. Ok, atenție. Ați văzut, se suspendă președintele, sunt alegeri, fac tot felul de manevre. Trebuie să vă spun ceva. Voi trebuie să fiți generația care va schimba într-adevăr ceva. Noi n-am reușit foarte multe, dar cel puțin am încercat, da? Iar voi trebuie să încercați să schimbați mai multe decât noi. Și ca bază fundamentală în viață, vă dăm un element, cel mai frumos element, cel mai puternic element posibil în viața asta. Știți care este? E dragostea, tati, bravo! Da? Vă dăm acum poate una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, da? Cântați cu noi? Poate astăzi ai ciutat cu el, dar poate mâine vă împăcați și poate totul va fi la fel. Nu e păcat să pierzi iubirea pentru ceartă, amintiți-vă de voi cum vă iubeați și altă dată. Nu suna, că cine sună prim, credeam în fața celuilalt, vă pierdeați timpul. Știu că am greșit, eu am greșit, și vă iubesc din nou și nu mai conta nimic. Îl făceai fericit, era fericit, că te avea din nou pe tine și nu mai conta nimic. Și nu mai conta nimic. Poate să iasă foc și soarele să ardă, dragostea nu poate să dispară, da. Poate să cadă luna, să se nece în mare, viața să am o singură culoare, da. Nu-ți pierde. Am strâns bani de chirie, hai de muntă-te cu mine. Nu poți să renunța la noi, o să vezi, va fi bine. Vorbit cu mai mei, ne vor ajuta și ei. Am avut grijă de toate, acum nu spune că nu vrei și vă cetați din nou. Totu-i trecător, a doua zi vă-s, Doamne, vă întâlneați întâmplător, no. Știu că am greșit, nu eu am greșit, și vă iubeați din nou și nu mai conta nimic. Făceai fericit, era fericit, că te-avea din nou pe tine și nu mai conta nimic. Și nu mai conta nimic. Poate să iasă foc și soarele să ardă, dragostea nu poate să dispară, da. E acolo undeva. Poate să cadă luna, să se nece în mare, viața să aibă o singură culoare, da. Nu-ți pierde dragostea. E nasă, na. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Își pierde dragostea și voi. Oh, Nu-ți pierde dragostea. Am învățat să merg pe la vârsta de un an, doi. Dar nu știam cât de greu e mers în doi. Patru picioare pentru o dragoste nouă, dar e de ajuns un pas greșit și rămân doar două. Să vă iubiți că e important, credem noi. Mulțumim frumos! Ok, Chis, terminăm cu un refren mic din Vara nu dorm. Bine, cântați cu mine, da? Ok, hai, Răzvan! Hey. Și nu am nicio vină, vara ochii mei. Sensibil văd pe nașul pun pariu că se combină domnul controlor. Că mă îndrept către mare. Hey. Și jur că m-aș băga la somn. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în față Costineștiu care strigă. Mulțumim frumos, Costinești! A fost genial! Mulțumim! Ok, foarte tare! Conectă și puia la Summer Kiss Kiss in the Mix 2012. Hai să continuăm cu programul. Lumea rămâne aici pe plajă. Mamă, sunt sute de oameni. Până la 6 împreună DJ Young and Olex, Kiss Kiss in the Mix. Continuăm cu piesele. Avem Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me și Shakira imediat, Addicted to You. După care vedem ce piese, cu ce piese continuăm. Facem poze, filmulețe, le punem pe site, pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Plus sutele de poze pe care le faceți voi și le puneți pe Facebook-urile personale. Hai să continuăm mixul și trebuie să spunem că să stăm și la povești cu Puia și cu Collector. În 10 minute povestim despre ce au mai făcut ei și așa mai departe. 10 minute, stăm la povești cu ei. Un picuț. Continuăm. Summer Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri toată vara. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby. I'm better, yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. I'm lost in dreaming, dreaming of love. La Kiss FM ascult doar hituri, suntem în weekend și asta înseamnă că avem 2 ore neîntrerupte de reclame pentru cei de acasă. Mai exact, am încheiat sau încheiem aproape o săptămână de stat la mare, la Summer Kiss Costinești. 8 zile de când suntem aici, mai avem 8 săptămâni de acum încolo, nici nu știm cum vor trece, pentru că trec foarte repede. 65 de zile la mare, o grămadă de artiști invitați pe scena Kiss FM de aici de pe plajă. Astăzi au fost Connector și Puia, avem poze, filmulețe, le punem pe site, pe kissfm.ro și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Da, în câteva minute o să vedeți o poză pe Facebook-ul KissFM, pe facebook.com/kissfmromania, zic bine? Da, da, am zis bine, doamne. Și desigur intrați și pe Facebook-urile noastre, pe Olix și pe DJ Young, ne găsiți dacă dați un search frumos acolo pe Facebook. Avem poze proaspete de acum de pe plajă, făcute frumos cu Instagram-ul, le găsiți acolo pe Facebook-uri. Ce, nu-i reclamă asta, nu-i Instagram, nu e. Trebuie să spunem că a fost, sau au fost, cred că, nu știu, 2-3 mii de oameni, sau hai, poate exagerez, câteva sute... Și, nu, peste 2000 clar în jurul studioului, pentru că erau până în mare și nu se mai vedeau șezlonguri, nu se mai vedeau ceașafuri, nimic. Am avut și tribune, da? Tribune. În spatele nostru sunt câteva grămezi înalte de șezlonguri unele peste altele și astea erau tribunele VIP, le-am zis noi. Da. Deci, găsiți pozele pe Facebook să vedeți ce nebunie a fost aici la Connector și Puia. Hai să continuăm mixul. Da, continuăm mixul și în câteva minute avem și dedichisuri de la cei de pe plajă pentru cei de acasă. Avem Smiley, de avem OK, avem Mateo și Stella Pushy. Și Eddie White vine cu sete de noi, 2 ore non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. We'll be right back. in your case. I'm loving it, loving it. Every man's dream, I'm living it, living it. I'm always with you, my girl. Even in my sleep, my girl. Woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a mirror, baby, put it on. Yeah. soare de pe nisip. DJ Young and Alex, Summer Kiss Kiss in the mix. Și ziceam o grămadă de mesaje de pe plajă pentru cei care sunt cu aici la mare sau care sunt în țară și ascult acum. De la Chelu pentru nebunii de la Rotbav, de la Ghiță pentru Luca, Pico și Pisi și toată echipa Kiss FM deplasată la mare. De la Dragoș pentru Marius și Andreea, Case de Piatră și pentru băieții de la Ploiești. Pentru cea mai frumoasă fată de pe plajă, Alexandra, de la Sergiana, de la Codreanu, pentru toți bârlădenii. Vă pup și vă aștept la Costinești și Kiss FM e cel mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. De la Adi din Costinești pentru fata lui Ela din Tulcea, care ascultă Kiss FM non-stop. Te pupă tata și încă unul. Încă un mesaj de pe plajă pentru Axinte Mihai, taximetristul din Botoșani, din partea cunoatului său Vanea, care se află în Costinești. Parcă sună așa în ciudă mesajul ăsta. Și pentru cea mai scumpă soție pe nume Andreea, tot de la Vanea, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și ne bucurăm că suntem împreună la mare. Continuăm mixul nostru cu Alex, Mica, Dalinda și Gotie. Somebody that I used to know, live de la Summer Kiss. doar hituri, suntem în cele două ore non-stop hits, adică neîntrerupte de reclame. Este ora 5 fix. Mai avem cel puțin 45 de minute de acum încolo, nu? 40-45 de minute. Chiar mai mult, neîntrerupte de reclame. Cu alte cuvinte, continuăm mixul pe plajă, este foarte, foarte multă lume. Am senzația că e mijloc de august, nu început de iulie. Cam așa. Câte lume și ce lume a fost la concertul Conector și Puia. Cei care n-au fost pe față și nu au fost cu urechile pe Kiss acum o oră, să intre pe site de kissfm.ro și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Avem poze noi proaspete cu Conector și Puia, prezența aici în Beach Barul și pe scena Summer Kiss din Costinești. Sincer, nu ne așteptam să fie atâta lume, dar iată că a fost. Continuăm mixul nostru de aici de pe plajă, Gustavo Lima, Balada Boa, apoi ne întâlnim cu Aisa, o piesă nouă, știți foarte bine, Shala Love, și mai apoi Adele, Someone Like You, remixul românesc de la Tenebrec, vara asta, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, Gustavo Lima e você. It makes me feel alive.

Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Încerc să-l reperez pe DJ Young, dar nu-mi dau seama exact unde e. Sper că mă aude și sper că are microfonul deschis. Da, sunt aici pe șezlong. A, frumos, frumos. Unde ești? A, gata, te-am reperat. DJ Young este la vreo 50 de metri de studio. Stă frumos cu burta la soare. Foarte tare. Cu abdomenul la soare. Foarte interesant, te rog frumos, dar deci pătrățele, da? Da, exact, exact. Ceea ce-ți doresc și ție. Da. Și pătrățele, bronz, adică. Pentru că avem microfoane wireless și că vrem să ajungem cumva la wireless-ul nostru, la hotspot-ul nostru. Avem pe plajă internet wireless gratuit pentru toată lumea. Avem hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Pe toate plajele unde se află Kiss FM și aici în Costinești și Neptun și în Jupiter, Kiss FM le oferă internet wireless gratuit celor care sunt pe plajă. Hai să continuăm mixul, o piesă mai veche, o știm foarte bine. Morena de la Tom Boxer și Antonia, mamă. Ne trimis cu Michael Parsberg imediat și apoi vine și Arash cu Broken Angel. DJ Young și Olic împreună cu voi, live din Costinești, 2 ore non-stop hits, 2 ore neîntrerupte de reclame, piese mixate și oameni care stau la plajă, soare și vreme superbă aici în Costinești. Cu alte cuvinte, Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Kiss FM, vara nu dorm pentru că la Kiss FM asculți doar hituri toată vara! Morena, morena, listen to my heart, one and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Ediția cu numărul 4 consecutivă în an, nu? Și 8 pe anul acesta. 4 ani, Olix, din 2009. Ah, în 2009 eram la Obelisk și de 3 ani consecutiv suntem aici la, în beach barul de pe plajă. Vai, săraca fată. Este o fată aici plină de nisip. O fată deci... care a ieșit din mare și pe care băieții au tăvălit-o prin nisip, cum se tăvălesc fetele iarna în zăpadă. Doamne, doamne. Ceea ce deci... îi dorim și lui Olix. De ce îi face chestia asta, nu știu. Bun, hai să spunem ce se întâmplă după ora 18. După aici... ce... după ce termină programul live la Summer Kiss, astăzi avem un program special pe scena Summer Kiss local aici pe plajă. Un program de dans sportiv și multe alte lucruri interesante. La Boca se cheamă, cu un artist american, Marlon Conner, antrenor și artist. Nu o să fie dans sportiv, o să fie dans și sport în același timp. O chestie foarte tare. I-am văzut exersând zilele trecute în partea cealaltă a plajei. Așa încă după ora 18 aici pe plajă. Program, emisie locală, nu cum se zice. Da. Bun, continuăm mixul nostru cu Maroon 5, Christina Aguilera, o piesă foarte tare, Moves Like Jagger, Guess Who și Miță, Decât Să Minți. Și o să ne întâlnim și cu Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again. Live de la mare, de la Costination, în toată țara, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Toată vara, DJ Kiss FM nu dorm.

plaja din Costinești. Live de la mare, unde este foarte, foarte multă lume și ne simțim bine să vedem atâția oameni aici care fac plajă cu noi, dau pere cu noi, ascultă hiturile mixate, pentru că toată vara la Kiss FM ascult doar hituri. Și apropo de oamenii care fac plajă, bă, eu am o dilemă. Sunt fete care fac topless pe plajă, da? Și când vin la noi la beach bar sau când merg în apă, de exemplu, când vin, de exemplu, la noi la beach bar să fac o dedicație sau vin la băieți să cumpere ceva de băut, își acoperă sânii. Deci cum, faci topless pe plajă și aici pui și te acoperi? Pe șezlong, poți să le vadă toți, dar când se ridică de pe șezlong, indiferent de ce fac, trebuie să se acopere, e rușinos. Înseamnă că denumirea completă este topless șezlong. Sau topless long. Stai așa că mai e o fază, fetele din categoria față de o plajă întreagă nu mi-e rușine să fac topless, dar dacă te cunosc pe tine unul singur, în fața ta, mă acopăr. Da, pe cum? No. Adică nu mi-e rușine de o plajă întreagă, dar mi-e rușine de unul singur. Asta e genială, e foarte tare. Și acum vrem să vedem toate fetele topless aici la Beach Bar. 1, 2, 3 și... Bun, e timpul să facem o pauză scurtă. Încheiem aproape 2 ore neîntrerupte de reclame. Acum avem un pic de reclame, nu? Așadar, colega noastră Andreea Berghe o să dea play acolo la reclame. Noi ne întoarcem imediat cu încă 3 hituri mixate live de pe plajă la Kiss FM. Ascult doar hituri topless. Kiss FM is back, you know now. Yo, party people, live de la mare, live de la soare, Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olix, ziua cu numărul 8 din 65. Îți dai seama, Olix, câte zile mai avem de acum încolo? Multe. toată vara. Avem, nu, câte zile mai avem? Toate. Trebuie să spunem, pe lângă faptul că este ziua numărul 8, suntem în 7-a 7-a. 7-a 7-a 2030, nu? Da, o dată interesantă. Avem derichisuri de la cei de pe plajă, pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă. Pentru Mirela din partea prietenilor din Sibiu, care sunt aici pe plajă și care urează un călduros 25 de ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru Claudia de ziua ei, la mulți ani din partea grupului ei. Încă un la mulți ani pentru taximetriștii din Sebe și Alba din partea lui Shahu. De la Andreea, pentru Sergiu, te iubesc mult, și pentru prietenii ei, Nicu și Cosmina, distrați-vă mult. Și pentru toți elevii din Mihai Viteazu București, de pe plaja din Costinești, de la Ștefan, distrați-vă la maxim câte zile suntem aici. Bun, continuăm mixul cu ultimele trei piese de astăzi. Ciu-cea-cea de la Joao Lucas, Felipe și DJ Bon, Micaela. Și o să ne întâlnim și cu Accent, I'm Sorry, remixul oficial de la Jay Murano. Live de la Costinești, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Yo quiero ya, yo quiero tú, yo quiero ya, yo quiero tú. love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Să fim ascuns doar hituri fără 8 minute? Da. Fără 7 minute, da. Mâine luăm de la capăt de la 10 dimineața și mai apoi în direct de la 4 la 6. Mâine o să fie duminică, o să fie lume multă, la fel ca astăzi la mare, și foarte bine, se schimbă turele lunea. Da? Da, lunea se schimbă turele, nu duminica. Abar n-aveam. Nu știi, după 4 ani lucrul ăsta. Asta stau eu, să mă uit când se schimbă turele. Mulțumim colegii DJ-iței și inginerii de sunet din studioul central Andreea Berghia. Da, ea a fost alături de noi și alături și de colegii noștri în, acum ai zis acolo, în regia de emisie la butonașe. Da, rămâneți mai departe. Cu cine vine după ora 6 în studioul central? Nu știu, nu? Habar n-am, o să aflăm la ora 6. Stai așa că ne scrie Andreea, chiar ea o să fie. Andreea Berghia rămâne cu voi în studioul central. Andreea Berghia maraton. Bun. Hai, seara frumoasă tuturor. Mâine de la 14 revin transmisiile de la mare. Ziua nouă. Ziua nouă. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Alex. Rămâne mai departe pe plajă. Aici vine un program special și până la 8 ca în fiecare seară suntem aici. Seara frumoasă tuturor. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.